Kool bij het pianofeestje, dus dat was een inkomstje. Toen moest ik er vervolgens constateren dat ze sommigen dat niet op twee oude handen hebben gezaken. Ja, dat wordt dan wel een discussie waar ik wel moeizaam. Een beetje humor af en toe helpt. Maar zeker als het gaat om onderwerpen die heel belangrijk zijn. Maar waar we ook af en toe even met de voet op de grond moeten staan en realiteit van zaken moet inzien. We gaan het als volgt doen, heb ik begrepen. Ik kijk even naar de spreekstalmeester. Ik geef even een korte inleiding over een aantal zaken van het beleid wat we nu willen gaan voeren op het gebied van hoger onderwijs. En dan gaan we een aantal items bij langs, waarbij jullie vragen kunnen stellen. Ik ook hopelijk een antwoord daarop kan geven voor de discussie met elkaar aan. En dan is de tijd natuurlijk ook weer snel voorbij dat we zo door hebben. In de context, die wil ik even schetsen. De context is natuurlijk de economische situatie, niet alleen in Nederland, maar in Europa en in de hele wereld, maar met name ook in de westerse wereld. Een context waarbij we zien dat het op de pot leven, laat ik het maar even zo huidig noemen, een eindigheid heeft. Griekenland, Portugal, Ierland zijn de pregnante voorbeelden. Maar dat wil niet zeggen dat het bij ons op de loer ligt. Het kan dus niet langer dat wij veel meer uitgeven dan dat we als land binnenkrijgen. Daarom heeft het kabinet zich voorgenomen om het begrotingstekort fors terug te brengen. Overigens met 18 miljard euro aan bezuinigingen. Dat is overigens nog niet het volledige begrotingstekort. Dus ook het volgende kabinet zal nog weer nader stappen moeten zetten. Willen we überhaupt het huishoudboekje op nul kunnen sluiten. Ik moet realiseren dat we op dit moment zo'n 11 miljard euro per jaar uitgeven aan alleen rente op onze staatsschuld. Nou, dat neemt met het tekort dat we nu hebben, zo'n bijna 30 miljard per jaar komt erbij, neemt de rente ook met 1 miljard per jaar toe. En dan maar hopen dat de rente niet stijgt, want we zitten nu op een historisch laag renteniveau. Op het moment dat de rente zou stijgen naar niveau zoals volgt in 1978, toen de woningmarkt een forse knauw kreeg. Als het naar die renteniveau zou stijgen, dan zou de betaling aan rente over de 35 miljard euro per jaar ingaan. Dan kunnen we een heel onderwijsbegroting van betalen. Nu is het 11 miljard en dat willen we dus eigenlijk naar beneden brengen en in ieder geval stabiliseren. Dat is de eerste stap die dit kabinet wil zetten. Ondertussen willen we ook een aantal veranderingen in het onderwijs in brede zin en hoger onderwijs, waar we het specifiek vandaag over hebben, aanbrengen. En hoe doe je dat als je 18 miljard moet gaan bezuinigen? Nou, dat doen we door in de onderwijsbegroting maatregelen te nemen waarmee we aan de ene kant geld genereren. En aan de andere kant wordt het geld ook weer terug geïnvesteerd in het onderwijs. Als u het regeerakkoord bekijkt, en u kijkt naar het postje intensiveringen en het postje ombuigingen, dan zult u zien dat die elk jaar exact gelijk zijn. Dus het is een brede discussie geworden in de campagne. De Volkskrant beschreef het zaterdag volgens mij uitstekend. Ja, er is veel ophef over ombuigingsmaatregelen. Begrijpelijk, want ombuigen doet pijn, per definitie. Maar het is niet zo dat die ombuigingen bijdragen naar 18 miljard. Die ombuigingen komen weer terug in het onderwijs. Bijvoorbeeld twee maatregelen die nu op dit moment in de belangstelling staan. De lastenleringsmaatregel. Nou, handen, heffing, zelfstandkaart, dat kan wel genoemd. Daar genereren we zo'n 370 miljoen euro mee. Die vervolgens wordt kwijtgespeeld om de Veerman-agenda, de uitkomst van de commissie Veerman, die allerlei stelselwijzigingen voorstelt voor het hoger onderwijs, daar kan ik gewoon geen idee op in, om die te kunnen verkosten. Pas op onderwijs, daar heeft de minister later een bad eentje streepje van moeten ondergaan. Ook daarvoor, ook dat geld gaat weer terug naar investeringen in het onderwijs. Waar zijn die investeringen? Bijvoorbeeld op het gebied van leraren, voor nog na de investeringen. Alle rapporten wijzen uit, goede docenten is het kernpunt van goed onderwijs. Daar investeren wij toch weer extra op. We gaan dat door met hetgeen wat het vorige kabinet heeft in gang gezet, plan leerkracht. En daarbovenop investeren we nog een paar honderd miljoen extra. We investeren in het MBO, we investeren in kwaliteitsbekostiging op het hoger onderwijs. daar staat ook zo'n kleine 300 miljoen voor klaar. Alleen, dat moet er eerst dus wel elders gevonden worden. Ja. En we hebben als kabinet afgesproken dat we pas gaan uitgeven nadat we een bezuiniging hebben binnengehaald. En dat betekent dat we eerst pijn hebben en dan de vreugde. En over het algemeen heeft de pijn meer aandacht dan de vreugde. Wat we over niet om te bezuinigen, om te bezuinigen, dat mogen duidelijk zijn. We beogen om met het geld dat vrijkomt een aantal zaken in gang te zetten die het hoger onderwijs naar onze mening klaarstomen voor de komende 20 jaar. En daar is de commissie Veerman, Kees Veerman, zijn commissie, een heel belangrijk beleid daarin. En een paar punten daaruit. Ten eerste vinden we dat we naar de situatie moeten, omdat we af moeten van de situatie zoals die ontstaan is nu, met een enorme waaier aan opleidingen. Dat is mede veroorzaakt door het kostensysteem wat we in Nederland hadden, een kostensysteem wat feitelijk universiteiten en hogescholen betaalt naar rato van het aantal studenten wat aanwezig is. En ik zeg altijd, als je betaalt voor aantal studenten, dan krijg je kwantiteit. Als je kwaliteit wil, moet je niet op basis van aantal betalen, maar moet je een ander systeem gaan verzinnen. Dus het is ook niet een verwijt naar de hogere onderwijsinstellingen dat ze het hebben gedaan. Het is een pervers gevolg van een begrotingssysteem zoals het er was. Ik heb bijvoorbeeld commerciële economie ook zelf gestudeerd op de Hans Hogeschool. Die opleiding bestaat tegenwoordig van 16 deelstudietjes. Met allemaal hun eigen overheid, allemaal hun eigen wettingscampagne. Wat wij dus willen, is weer een veel grotere bundeling van opleidingen, met name in de bachelorfase. Als je een BAMA-systeem hebt, zoals we in Nederland hebben ingevoerd, een volwassen bachelor-master-systeem, heb je eigenlijk een goede toe naar een situatie waar je veel bredere bachelors hebt en specialisatie in plaats in de master. In Nederland is het eigenlijk net andersom. We hebben een veelheid aan bacheloropleidingen en we hebben niet een masteropleidingen. Dat is heel gek. Dat zou net andersom moeten zijn. Dus daar gaan we op sturen. Daar zal het nieuwe kostensysteem heel belangrijk in zijn. Ook de profilering van universiteiten en hogescholen gaat belangrijk zijn. We hebben toch, als ik even naar de universiteiten alleen kijk, en ik laat even de open universiteit, want ik heb echt een specifiek profiel aan de kant liggen, dan zijn er eigenlijk alle universiteiten richten zich te veel op dezelfde zaken. Ik noem maar het voorbeeld, we hebben op dit moment in Nederland 40 studenten ingestroomd op Duits. En dat geven we aan 6 universiteiten. Met 40 studenten mag je afvragen of het zo verstandig is om dat op 6 universiteiten te geven. Ook daar zal een bundeling moeten plaatsvinden. Dus universiteiten moeten gaan profileren, zoals dat ook hier al gezegd. Je moet het eigenlijk specialiseren, waarbij we zeggen, wij gaan een aantal gebieden, daar gaan wij ons met name op richten. Daar moet natuurlijk dat ook binnen een klein land als Nederland ook een afstemming op zijn, want niet iedereen moet zich op hetzelfde richten. Groningen is al bijvoorbeeld een kant opgegaan, die zijn nu bezig met healthy aging, zoals dat ze in goed Nederlands heet, met gezond ouder worden. En die zijn bezig met energie. Dat zijn de twee speerpuntgebieden waar zij zich op willen richten als universiteit. En dat is goed, dat zijn die eerste stappen. Maar het is niet alleen genoeg dat je zegt, je specialiseert op bepaalde zaken. Dat betekent ook dat je aan de achterkant moet zeggen dat je een aantal dingen dus niet gaat doen. En daar ligt al de pijn. Iets extra's gaan doen, dat vindt iedereen altijd wel leuk. Dingen afkloten, dat is de pijn. We zullen er naartoe moeten dat we niet overal zelf doen. En dat betekent dus ook voor studenten, maar ook voor docenten, dat we een herverkrageling van het Nederlands onderwijsveld op het hoger onderwijsgebied zal plaatsvinden. Niet alleen in specialisatie op het gebied van welke onderwerp kiezen we. Er zal ook specialisatie, want er zal ook een differentiatie moeten plaatsvinden in hoe opleidingen zijn opgebouwd. En dan met name in het HBO, in het hoger beroepsonderwijs. Het HBO is eigenlijk nu één grote mal waarin alle mensen, op dezelfde manier, alle studenten op dezelfde manier ingepast worden. Of je nou van een MBO afkomt, of van een HAVO, of van een VWO, of teruggevallen vanuit het WO. Iedereen heeft dezelfde vierjarige bacheloropleiding op het HBO. En dat is heel gek. Dus wat we daar willen gaan doen is veel meer differentiatie. Er komt een associate degree, een kort programma van 2 jaar. Eigenlijk specifiek geschreven voor met name mbo-studenten. Die nog wel zich over willen opleiden, maar geen zin hebben aan een 4-jarige master te beginnen. Die gaan we invoeren. Voor VWO-studenten gaan we de 4-jarige bachelor terugbrengen naar een driejarige bachelor, waarbij we ook de mogelijkheid hebben gecreëerd om binnen het beroepsonderwijs een wat wij noemen professionele gehalte te gaan volgen. Zo'n 20 jaar geleden ging een kleine 30% van de VWO'ers naar het HBO. Dat is nu nog 9%. Dat niet omdat ze de universiteit daar zoveel beter zijn gaan vinden, maar met name omdat ze het HBO steeds minder aantrekkelijk zijn gaan vinden. En dat is een hele slechte tendens, want niet al die VWO'ers zijn wetenschappelijk georiënteerde studenten. Maar die gaan naar de universiteit omdat ze het maximale willen halen uit een VWO-diploma. En op dit moment is de indruk daarbij dat dat een universitaire opleiding is. Eigenlijk is het HBO een beetje verworden in de beeldvorming tot wat ik noem hoger onderwijs B. Tweede rasje klinkt misschien nog negatiever. En dat is onterecht. Want waar het om gaat is dat het HBO de B gaat om beroepsonderwijs. Dat zijn praktisch ingestelde studenten die worden klaargestoomd voor een professie, voor een beroep. En het WO, de W staat voor wetenschappelijk onderwijs. En daar moet een koppeling plaatsvinden tussen wetenschap, tussen onderzoek en het onderwijs dat gegeven wordt. En beide zaken zijn verwaterd in het huidige systeem. Wat we willen is dat de universiteiten weer veel sterker de koppeling aanbrengen met onderzoek. Dat kan dus niet met opleidingen waar je dan 700 man in één keer naar binnen krijgt. Daar heb je per definitie geen gezonde koppeling met onderzoek. En aan de andere kant wil dus het HBO weer veel aantrekkelijker wordt, doordat de studenten die eigenlijk uit zijn praktisch opgeleid te worden, dat die een aantrekkelijk aanbod krijgen, bijvoorbeeld vanaf het VWO, een driejarige bachelor met een master bovenop die professiegericht is. Om al die zaken voor elkaar te krijgen, moet het dus ook geschoven worden met geld. En daarom nemen wij dus ook de ombuigingsmaatregelen, of de bezuinigingsmaatregelen, hoe je dat wilt noemen, die we hebben genomen. En wij vinden dit alles belangrijk om daarmee de kwaliteit van de diploma's in Nederland te garanderen. We hebben te veel zaken op dit moment waarbij de kwaliteit van de diploma's in het geding is. En als er nou één ding slecht is voor het onderwijs en voor de studenten die onderwijs volgen, en zelfs ook voor de studenten die onderwijs al gevolgd hebben en nu al jaren aan het werk zijn, dan is het dat een discussie ontstaat of een diploma van een bepaalde instellingen, laat staan als verteld op de reeks ontstaat, onder druk ontstaat. Als het diploma niet meer onomstreden is, dan hebben we echt een probleem. Dan gaan werkgevers in een steeds internationale arbeidsmarkt niet meer naar Nederland, naar Nederlandse studenten kijken, maar die gaan gewoon over de grens kijken. En dat moeten we niet hebben, en daarom moeten we nu het beleid opzetten. En daarom was, denk ik, ook het rapport van de commissie Veerman heel belangrijk. Wij zijn ook aan het kijken naar het accreditatiestelsel. Het accreditatiestelsel is de borging van de kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs. Dat is ook goed, is uniek in de wereld. Maar accreditatie is toch vooral iets wat vaststelt of een opleiding gegeven mag worden. Het is een basistoets of de kwaliteit van de opleiding zodanig in elkaar zit dat je daar vertrouwen in hebt. Het is wat anders dan toezicht. Dus wat ik ook de komende tijd met uitwerkingen zal komen is, hoe kunnen wij het toezicht op het hoger onderwijs vanuit de onderwijsinspectie in combinatie met het accreditatiestelsel beter borgen, om ervoor te zorgen dat er ook onafhankelijk wordt vastgesteld dat de uitkomst van de studie ook datgene is wat je als student en als maatschappij van mag verwachten. Ook dat hoort bij een volwassen stelsel van checks en balances wat wij willen gaan neerzetten. Dat zijn enorme veranderingen. Dat zijn veranderingen, dat zal ook iedereen denk ik wel herkennen, die niet in deze kabinetsperiode zullen worden afgerond. Wij gaan de wissels nu omzetten. En dat zal betekenen dat een opvolger van mij, waarschijnlijk opvolgers van mij, ook hier nog mee bezig zijn. Want alleen die profilering en specialisering van universiteiten en hogescholen brengt nog met zich mee dat het een enorme omslag is. Want studies bijvoorbeeld afstoten, naar andere plekken overbrengen, samenwerken van de universiteiten. Je ziet bijvoorbeeld in Amsterdam, nu de hogeschool in Amsterdam, de universiteit in Amsterdam en de vrije universiteit echt verder gaan samenwerken. Dat zijn goede ontwikkelingen. Je ziet dat bijvoorbeeld Leiden, Rotterdam en Delft gaan samenwerken. Dus dan kun je gewoon een master op één plek volgen van de drie universiteiten samen. Bachelor staat ook op de commissie Utrecht en Maastricht. Maar Utrecht en Eindhoven hebben dat afgesproken. Dus de De beweging is in gang gezet, maar voordat het afgerond is, zijn we echt vele jaren verder. Maar het is wel essentieel belangrijk dat we die omslag maken om daarmee de kwaliteit van de diploma's en van het hoger onderwijs in Kennedy zit te borgen en klaar te stomen voor de komende 20 jaar. Dat is de uitdaging waar we staan en dat is de uitdaging die ik online heb genomen. En dat is het algemene verhaal wat ik wil houden. En dan komen we vast ongetwijfeld zo vragen over de specifieke onderdelen ervan. Ja, dankjewel voor de eerste toelichting. Hoe ga ik ook gaan doen? De vragen die mogen gesteld worden, uiteraard. En we hebben wel een beetje in kaders aan, dus ik wil liever steeds van hop naar her gaan. Ik krijg het punt voor punt dat ik bij langslopen. En ik begrijp natuurlijk dat er veel aan is, natuurlijk ook voor de zelfstaattax. Het moet voor de studenten werken, waar ze ook extra tijd voor hebben. Maar we willen ook in andere onderwerpen de kans geven om ook gewoon bij langs te lopen. Waar ik eigenlijk mee wil beginnen was het leraartekort. Ik hoorde net al een beetje voorbij komen eigenlijk. Voorbeeld van de Duitse docenten werd aangehaald. Hoe erg is het op dit moment? Hoe schrijnend is het? Nou, op dit moment hebben we eigenlijk geen probleem met leraartekort. Maar dat heeft ook te maken met de economische dip waar we in zitten. Dan is de arbeidsmarkt, de alternatieve arbeidsmarkt, laat ik het zo zeggen, minder aantrekkelijk voor studenten, misschien kiezen voor leraarschap, minder uitstroom van docenten uit het vak van leraar. Maar dat is wel een beetje tijdelijk rijkdom, laat ik het maar zo zeggen. Want de verwachting die wij hebben is ook dat als de economie aantrekt, dat dan toch ook weer leraren bijvoorbeeld gaan kijken naar andere banen. Dan gaat dit met name de VO, het hoogste onderwijs, met een probleem, omdat daar ook een grootste stroom leraren vlak voor hun pensioen staat. En dat is ook waar wij bijvoorbeeld dat plan leerkracht wat door het vorige kabinet ingezet voortzetten en daar wat extra zaken bovenop zetten. Universitaire leraaropleidingen versterken, de kwaliteit van de tweede graad leraaropleidingen versterken, de kwaliteit bij de PABO's versterken. Om maar een voorbeeld te noemen, vanaf 2011 dit jaar, dus vanaf september dit jaar, alle studenten die dan beginnen aan een tweede graad leraaropleiding of een PABO, werken met een nieuw systeem waarbij alle kennis is vastgelegd die ze moeten gaan genereren. En waarbij ook aan het eind van hun studie, 2015-16, zullen zij landelijk examen moeten af gaan leggen. Waar de kennis en kunde van de betreffende studenten wordt getoetst. Omdat leraaropleiding is het begin van elke volgende cyclus aan studenten. Dat ging namelijk op het primair onderwijs. En als je leraren niet van onvoldoende niveau zijn, dan weet je dat je daarmee weer creëert dat kinderen die zij gaan opleiden ook weer van onvoldoende niveau zijn. En die cirkel willen we doorbreken en dan beginnen we dus in september van dit jaar weer. Daarmee, en dan kom ik terug op het leraartekort, daarmee ontstaat ook een situatie dat het vak van leraar ook weer aan aanzien wint. Ik heb altijd heel onterecht gevonden dat rond de PABO zo'n enorme beeldvorming ontstond van de PABO is één Droevendal. Dat vonden de PABO niet zoveel aan doen, dat heel veel mensen zakken voor rekenen en taalkoetsen. De PABO's waren heel goed bezig, want die gingen namelijk zeggen, ja, we zien dat het een onvoldoende niveau is, dus wij gaan daarop corrigeren. Daar zijn zij op afgeleverd, terwijl eigenlijk het probleem in het funderend onderwijs zit. En ook dat wordt aangepakt, dan komen aan het eind van het basisonderwijs, iedereen kent de CITO-toets, die is nu nog vrijwillig, semi-vrijwillig. Maar wat je ziet is dat een kwart van de leerlingen niet weten van de CITO-toets, en dat zijn... Ik weet niet of het toeval is, ja, eigenlijk weet ik wel. Nou, geen toeval. Dat zijn altijd de zwakkere leerlingen. En ook van die groep leerlingen wil je vaststellen wat nou precies hun eindniveau is. Omdat het van belang is voor bijvoorbeeld de VMBO waar ze dan naartoe gaan. Ook op het VMBO is geen sprake van eindtoetsing. Op het MBO is er sprake van eindtoetsing. Al die zaken worden nu ook ingevoerd om in het onderwijs gewoon een veel betere bevordering te krijgen van wat komt er aan het eind uit. En wat is dus de instroom van het vervolgopleiding? Als je als HBO heel veel MBO's binnenkrijgt, die onvoldoende zijn opgeleid op bepaalde aspecten, dan verplaats je het probleem altijd een keer door in het vervolg en daar willen we zo een eind aan maken. Eerste vraag uit de zaal hier. Dus waarom in dat jij voor de PABO-studenten, de mensen die op het gebied van dus de tweede graads leraar, maar ook dus de eerste graads leraar, een soort staatsexamen gaan invoeren of zie ik dat verkeerd? Nou, het is niet een staatsexamen in de zin van dat ze met al in de Rijnhallen worden opgesloten en op een moment examen moeten gaan doen. Maar het is wel dat er een landelijke database komt van vragen die in een eindtentamen, laat ik het dan zo zeggen, worden afgenomen. Dat zal een hele brede database moeten zijn. Als je het op verschillende momenten op verschillende opleidingen doet, heb je veel meer vragen nodig dan als je het op één moment op één plek doet. Dat is het voordeel van het voortgezet onderwijs centraal schriftelijk. Ik bedoel, dan doet iedereen het tegelijk, dat is waar op verschillende plekken het loopt, maar het is één examen. Dit betekent dat je een hele brede range aan vragen en antwoorden nodig hebt, ook om te voorkomen dat in jaar 2 van de cyclus iedereen keurig de antwoorden heeft bijgehouden en doorgegeven aan de opvolgers. En iedereen dus op basis van de aantekening van de huisgenoot de opleiding kan halen. En dat gaan we dus op die manier inderdaad borgen. Om daarmee een hele neutrale, onafhankelijke check te krijgen op het eindniveau van de leraaropleiding. En dat is de HBO-raad, het is niet de eerste graadsopleiding nog. Dat zijn de universiteiten. We beginnen nu met de tweede graadsopleidingen en de PABO's. En de HBO-raad is bezig met uitwerking van het voorstel. En wij hebben als kabinet aangegeven dat het is aan hen om het bord om de zaak te borgen. Maar wij willen daar bovenop een onafhankelijke toets van een onafhankelijk lichaam dat zegt ja, zoals het opgebouwd is, dat is goed en dat controleren ze dan ook nu. Wij willen eens kijken of het college voor examens dat kan doen. Die doen dat voor het onderwijs, dat kan niet. En waarschijnlijk zal de NPA ook daar in een aparte organisatie op gaan zitten. En dan heb ik nog even een volgvraag. Kunnen jullie straks wel verplicht stellen om de mensen die ateneum op gymnasium, de leraar, dat die dus alleen maar mensen die wetenschappelijk zijn opgeleid, dus universitair zijn opgeleid of niet, zoals het vroeger ook was? Nou, dat is voor een belangrijk deel zo. Dus die verplichtingen die zijn er wel, alleen ze worden nog niet zo lekker gehandhaafd. En daarom is ook de Duitse groep wel aangedraagd. Dan heeft ook het lerarenregister wat opgezet gaat worden een belangrijke rol in. Dus er komt op termijn een koppeling tussen de bevoegdheid van docenten en ook een bijscholing en herscholing en opscholing. En dat moet vastgelegd worden in een lerarenregister. En als je dat niet doet, dan zul je op termijn ook de onderwijsbevoegdheid verliezen. Maar dan heb ik het over 6 tot 8 jaar vanaf nu. Maar die lijn wordt ook nadrukkelijk nu ingezet. Dat wordt ook gesteund door de lerarenorganisaties, omdat die ook vinden dat het belangrijk is dat degene die voor de klas staat bevoegd is. Waarbij je altijd moet rekenen dat er zullen altijd situaties zijn van onbevoegde docenten. Dat heeft namelijk te maken dat ik was laatst op een school in Rijswijk, daar gaf een geschiedenislerares aardrijkskunde. Die was dus officieel onbevoegd. Maar was wel met de bijscholing bezig om de bevoegdheid voor aardrijkskunde te halen. Dat moet altijd kunnen. Maar wij gaan wel zeggen, als je een jaar onbevoegd voor de klas staat, dan is dat het moment, was het een tijdelijk probleem, omdat bijvoorbeeld iemand ontslag genomen heeft of onverwacht getrokken is. En als het structureel dreigt te worden, dan moet je die bevoegdheid halen, anders is het niet meer toegestaan. Ook op dat is een manier om te zorgen dat de kwaliteit voor de klas geborgen wordt. Ja, u sprak net over internationalisering. Ja. En ik vroeg me af hoe het momenteel staat met de internationale erkenning van de HBO-bachelor diploma's. Wij in de brief die ik onlangs naar de Kamer heb gestuurd en reactie op de commissie Veerman heb ik aangegeven dat we dat probleem nu gaan oplossen. De titels van HBO en universiteit worden gelijkgeschakeld. Met die verstande dat HBO-titels de toevoeging of applied krijgen, dus het is de University of Applied Sciences. En daarmee hebben ook HBO-studenten in het buitenland een titel die bekend en erkend is. En hebben ze dan ook daadwerkelijk een titel, maar dat nu toch vooral een probleem hebben. En wat voor termijn spreken we dan dat uiteindelijk is opgelost? Nou, ik heb het nu aangekondigd of ik het red voor de komende jaren, dat wil ik niet zeggen. Maar dit gaan we dus zetten en invoeren. Dus het gaat niet lang duren. Ik heb een vervolgvraag. Ja. Bachelor of Applied Sciences. Ja. Maar wat is of Applied Arts? Ja, of applied is de toevoeging. Je hebt of arts, of sciences. Okay, dat is de toevoeging die je krijgt. En je hebt dus feitelijk straks een verschil tussen research university, de buren zijn. En je krijgt applied universities. En dat zijn de HBO's. En dat is ook iets wat ze in het buitenland kennen. Dat is een algemeen erkende situatie. En ik vond na 17 jaar discussie dat het wel een keer genoeg was met die hele wereldgroep. HBO en universiteit worden het er niet over eens. En ik vind het in het belang van de studenten dat ze een titel krijgen die waar ze ook echt wat mee kunnen in de internationale wereld. En daarom hebben we dat besluit genomen. Nog even een heel klein vraagje. Begrijp je nou goed dat we een centraal schriftelijk gaan invoeren voor het MBO? Er komen schriftelijke eindexamen centraal. Mm-hmm. Dus er komen eindexamens in het MBO. Een vraag hier, anders gaan we door naar de volgende optie. De halwerking, dezelfde kracht, daar hebben we het over gehad. Ik denk dat je naam al gewonnen wordt. Het geeft wel naam. Ik denk dat de vraag die bij veel studenten leeft is, waarom moet het direct eigenlijk met terugwerkende kracht in die zin, voor de studenten die nu al op de verlengingstermijn zitten, waarom moet het nu al ingevoerd worden? Ja, nou, waarom nu? Ik ga twee antwoorden geven. Er is een financieel element en er is een wegingselement tussen twee rechtsprincipes. Het rechtsgelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Ik begin maar even heel plat met het financiële element. Als ik kijk naar investeringen die we willen doen in het hoger onderwijs, en niet alleen het hoger onderwijs, het hele onderwijs, want je moet rekenen dat we kijken naar de onderwijsbegroting, waar primair, voortgezet, onderwijs, mbo, hbo, wo, zit er allemaal in. En dan is het niet zo af te stemmen dat elk kolommetje op elk moment precies gelijk sluit. De hele onderwijsbegroting moet gelijk sluiten. Dus je zult zien dat bijvoorbeeld in 2012 zit hoger onderwijs in de min. En dan zit het mbo bijvoorbeeld in de plus. En later is dat weer net andersom. Dus die nuance geef ik toch maar even aan. Maar als je kijkt naar wat willen we als kabinet, dan willen we dus een aantal forse zaken bijstellen. Ook in het primair en voortgezet onderwijs, het mbo. En als je maatregelen neemt, zoals het in het verleden op allerlei gebieden gebeurd is, niet alleen op het gebied van onderwijs, maar kijk naar bijvoorbeeld TUT, vreedpensioenen, dat soort zaken. Het waren altijd uitgebreide overgangssituaties. Iedereen die in een situatie zat, die hoefde niet. En alle nieuwe generaties, die waren de klos. Want we waren nooit verbeterd. En wij hebben gezegd, ja, dat kunnen we doen. Dat zou dan, als je dat helemaal in extreme zou doorvoeren, dan zou dat inhouden, dat heet de cohortbenadering. Dat iedereen die vanaf september begint met een studie, dan die personen dan voor deze regeling in aanmerking komen. En dan kom je in een situatie dat je over zo'n 4 jaar een klein beetje opbrengst hebt en met name over de ruim 6 jaar de echte opbrengst gaat krijgen. Het kabinet vindt dat we eerder opbrengsten nodig hebben om die Missie 4-man agenda door te voeren. En andere zaken in het voortgezet en het mbo onderwijs. Dus financieel is het ook niet heel handig om dan heel lang te gaan wachten. Kun je gewoon niks. En dan krijg je dus een weging tussen het rechtszekerheidsbeginsel, want dat is waar ook veel mensen op wijzen. Moet ik zeggen, spelregels onderweg veranderen, men wist niet dat toen aan de studie begonnen dat, et cetera. Dat is één aspect, dat aspect snap ik ook. Als je een studie bent ingegaan en je denkt dat je daar, 10 jaar is nu de termijn dat je diploma moet halen voordat de lening wordt opgezet in een gift. Dan is het een omslag. Dat is ook rechtsgelijkheidsbeginsel. En dan kom ik weer op wanneer wil je iets invoeren en wat zijn de overgangsregelingen en wie betreft het. En wij hebben ook niet alleen op dit gebied over het onderwijs, dat zul je straks nog een andere maatregelen mogen zien. Dat was ik al net gezegd. Wij vinden ook dat we af moeten van de situatie dat eigenlijk steeds volgende generaties de opbrengst moeten genereren voor problemen die zich nu al voordoen. Dat is het rechtsgelijkheidsbeginsel. En dat blijft dus weer voor dat je zo snel mogelijk invoert, omdat ook de problemen die zich berekende maatschappij en in het onderwijs specifiek voordoen, ja, ook zich nu al voordoen. En we dus niet alleen de toekomstige student laten bloeden, laat ik maar gewoon zo uit zeggen, maar ook de zittende student. En dat is wel een grote keuze. Lijkt niet zwaar veel vragen zijn. Ik zat daar net al iemand. Ja, ik vraag me af. U zegt anders, als we het nu niet invoeren, hebben we over 5 jaar pas de inkomsten. En nu zat ik zo te denken, een beetje slim student die op de hoogte is van deze regeling, die gaat natuurlijk niet 7 jaar lang studeren. Hij zal wel gek zijn om dat te doen. Dus ik kan me zo voorstellen dat er over 5 jaar juist veel minder inkomsten bijkomen van studenten die te lang studeren, want ze zijn ook niet dom. En ik vrees dat wij nu eigenlijk de enige zijn die, we hebben niet meer de keuze om het in 5 jaar af te maken. Heel veel mensen kunnen dat niet of hebben keuzes gemaakt waardoor dat niet meer mogelijk is. En wij zullen nu dus moeten betalen. En dikke kans dat mensen die van tevoren geïnformeerd zijn over deze regeling, die gaan niet betalen. Ja, dat is op zich een leuke argument. Want een van de dingen die vaak tegen mij gebruikt wordt in deze discussie is dat het niet gaat werken. En jij zegt, het gaat fantastisch werken. Maar alleen nu. De waarheid ligt van ons betreft ergens in het midden. Als je ziet aan onze maatregelen, zie je ook dat we een duidelijk afnemende opbrengst op het gebied van studeren inboeken. Omdat wij ook zien, geloven dat studenten, dat een aanzienlijk deel van de studenten zijn of haar gedrag zal aanpassen. Dat laat ons net dat er naar onze mening nog altijd uitgebreide hoeveelheden langstuderende studenten zullen zijn. En je komt uiteindelijk steeds terug op die kernvraag van. In hoeverre kon je je gedrag beïnvloeden en in hoeverre overkomt je dus iets wat je letterlijk overkomt, waar je dus niet op kon inspelen. En daarom zijn er twee dingen. Nogmaals, eerst is het rechtsgelijkheidsbeginsel voor volgende generaties, daar hoef ik niet meer op ingaan, dat heb ik net gezegd. Een tweede zaak is ook dat ik. De discussie loopt al een tijdje, dus je hebt in ieder geval minimaal een jaar om er nog in te spelen. Het tweede is dat, voor welke studie dan ook, je hebt een jaar boven je bachelor en je hebt een jaar bovenop je master. En ik ben wel nieuwsgierig naar de keuzes die studenten dan zouden hebben gemaakt in het verleden, waarbij zij op basis van die keuzes niet in staat zouden zijn om een studie binnen een redelijke termijn, ik vind dit een redelijke termijn, af te maken. Kijk, dat er zijn ook keuzes gemaakt zijn in het verleden. De vraag is alleen of die keuzes betekenen dat het individuele belang van de student in het geding is, of dat het in het geding is dat je mag verwachten dat de maatschappij voor die situatie opdraait. En dat is waar deze discussie elke keer over gaat. En niet alleen deze discussie om te leren. Maar die gaat bijvoorbeeld ook wel een discussie over het sociaal instelsel. Stel dezelfde zaken voor. Is wat mag je verwachten van de student? En wat mag je verwachten van de maatschappij? En een ding wat fundamenteel veranderd is in Nederland. En ik denk dat we dat ook in de gaten moeten houden. Is dat daar waar vroeger veel minder mensen hoge opleidingen volgden. Lagen de kostenplaatjes ook voor de maatschappij dan anders. Ik las ergens in de krant een verslag van een debat met Job Cohen, waar iemand in het product zei, of dat was ook in Groningen zelfs, van ja, vroeger was een bakker, die zei tegen een student van kom op, hè, ik betaal voor je en doe je best. Vroeger was het studeren een uitzondering en daar willen we niet naar terug. Maar het was wel. Er was dus een kleine, relatief kleine groep die hoger onderwijs volgde, waarbij een hele grote groep in de maatschappij feitelijk aan de funding deed. Tegenwoordig hebben we 50% van de beroepsbevolking benaderd die hoger opgeleid is. En dat betekent zo dat een veel grotere groep beslag legt op publieke middelen, terwijl de opbrengst van het gebruik van die publieke middelen ook eigenlijk primair ligt bij diezelfde groep. En dat is de omslag die dit kabinet, maar ook niet alleen dit kabinet, want dat vind ik het opvallend aan de discussies, ook verschillende oppositiepartijen, die zeggen ze niet enkel langstudeersmaatregelen, maar die willen dan een sociaal instelsel. Ook dat gaat er hetzelfde principe uit. Namelijk, de gebruiker van het hoger onderwijs, die ook profiteert individueel van het volgende onderwijs, die een grotere bijdrage laten betalen om daarmee het systeem in de voeten te houden. Want het systeem met zo'n groei van studenten is gewoon anders ook vrij moeizaam te kosten. Moet ik daarop reageren? Ik denk dat het wel een andere vraag komt, misschien later nog. Maar wat een relevante vraag is, waarom je voor deze manier van financiering kiest, terwijl je op de lange termijn nog steeds met hetzelfde bedrag zit, terwijl je minder lang studeert? Wat bedoel je met deze manier? waarom kies je voor de oplossing dat je een deel bezuinigt bij de universiteiten en een deel legt bij een langstudeerdersrekening? Ja. Terwijl bezuinigen volgens Veerman ook niet de bedoeling zijn op de universiteiten. En dat de langstudeerdersmaatregel is ingeboekt, dat er steeds meer langstudeerders komen. Ja. Dus dan los je het probleem op lange termijn. Ja, maar wat je nu ziet is dat je. Kijk, er was steeds over bezuiniging gesproken. Er vindt gewoon een verschuiving plaats. Er wordt een deel geld uitgetrokken. Dus je krijgt twee elementen. De universiteit krijgt nu eerst een genetische korting. Die wordt via kwaliteitsinvesteringen straks teruggesluist. En je krijgt de langstudeerdersregeling op het gebied van studenten. En wat je daar feitelijk ziet, is dat je een verschuiving krijgt van betaling van de student. Wat nu naar de student toe gaat bij de student vandaan en gaat straks naar de instellingen toe. Als je de plaatjes kijkt van de instellingen, de financiële plaatjes, dan zie je in 2012 wel een plaatje dit, maar daarna stijgen ze door en hebben ze ook een forse plus naar de toekomst toe. De instellingen krijgen veel meer. Alleen die plus die wij daarin brengen, die is veel gerichter. Die zal via een bekostingssysteem gaan, daar zullen veel meer kwaliteitselementen en profileringselementen in zitten die we gebruiken om daarmee hetgeen wat de firma staat te verwezenlijken. Kijk, als ik grosso modo zou, ik zou ook iets anders kunnen doen. Als ik naar de begroting, de minister en ik, als we naar onze begroting kijken, staat 5 op 0. Dat is God. Het staat 5 op 0. Dus dan hadden we ook kunnen zeggen, nou ja, hij staat op 0. Aan het eind staat hij nog steeds op 0. Dus wij hoeven op zich niet te bezuinigen. Dan kun je ook gewoon achterover zitten, af en toe een lint doorknippen en zeggen dat je weer wat gaat uitvoeren. Alleen dan heb je ook de tools niet. Wat wij dus hebben gedaan is zeggen, we willen die agenda van Veerman uitvoeren. De minister heeft ook op haar gebied een aantal zaken op mbo en PO die ze wil gaan doen. En daar hebben we dus echt middelen voor nodig. Die krijgen we niet van de minister van Financiën, want die moet 18 miljard bezuinigen. Die moeten we dus in onze eigen begroting zoeken. En die trekken we daar uit, waarbij we de nadruk nu leggen op langstudeerders. Want het andere alternatief was in brede zin, het sociale instelsel. Dus wij hebben met name de langstudeerders neergelegd en dus niet de bredere financiering via het sociaal instelsel. Dat is de keuze die gemaakt is. Maar dat betekent dus wel, op het moment dat ik met de probleem of anderen niet zo lang gestudeerd had, al die mooie plannen niet door hadden kunnen gaan, want hun kosten doen nu met het geld dat ik straks ga betalen. Ik vind de plannen heel erg mooi. Ik vind ook, het heel goed dat je op een gegeven moment als mensen investeren in hun toekomst door andere dingen naar de studie te doen, dat ze dan op een gegeven moment ook meer moeten bijbetalen. Het enige probleem waar ik zelf in zit, is dat ik nu geen keuze meer heb. En één keuze die ik dan heb is doorgaan of stoppen. Stoppen in de graag niet bij aan de kenniseconomie. Dus als je kijkt naar doorgaan, kan ik alleen maar extra bij gaan betalen om het af te kunnen maken. En dan vraag ik me wel af, dat wordt er niet ook een keer gegeven naar die vulkaanregeling op de universiteit. Want ik had het daar kunnen zijn, als die er niet geweest waren. Waardoor ik iedere keer weer niet verder mag, omdat ik met één of twee vakken niet haal. Dus ik weet dat de studenten zitten verbeterd tijdens de colleges, krijg je op en het toch niet haalt. Ja, dat werkt wel frustrerend. Maar je komt niet verder daarmee. En uiteindelijk loop je die vertraging op. En moet je wel gaan bijbetalen. En je vindt niet meer in de kwaliteit die vervolgens uit het onderwijs getrokken wordt met wat jij bent. Maar je wilt niet zeggen dat het feit dat jij die vak niet gehaald hebt, dat dat de schuld van de universiteit is. Ja. Nou, als ik een kleine college student of de docenten dat verbeteren, dat zij fouten maken. En vervolgens hou je dat vak niet. Want ik waarschijnlijk zelf wel begrepen alleen. Nou, als jij het beter weet dat de docent is helemaal vrij die het vak niet haalt. Wij hebben het eerste vermoeden over het vak overigens. Kijk, er zijn situaties op universiteiten lang echt zonder gekheid. En daarom hebben we ook echt de universiteiten aangegeven dat daar echt wel een aantal zaken fundamenteel moeten veranderen. Alleen dat gebeurt ook niet vanzelf. Omdat wij ook zien dat op HBO's is dat het meest pregnant. Overigens niet allemaal over dezelfde kant scheren, maar dat ook in Holland en Stendelen iedereen de kant kunnen lezen. Op universiteiten zien we ook helaas tekenen dat het niet altijd vanzelf goed komt. Daarom heb ik al aangegeven dat het accreditatiestelsel rond toezicht en rond alle veranderingen die we willen gaan aanbrengen, dat willen we met name doen om de kwaliteitsborging in het hoger onderwijs te verbeteren. Dat zal ook inhouden dat de flexibiliteit richting leerlingen zal moeten toenemen. Dat klopt. En het punt is, en dat is er is altijd een soort van visieuze cirkel of kip en ei situatie, of hoe je het ook wil noemen. Dus je moet ergens beginnen. En dus je moet een maatregel nemen die pijn doet, die ook geeft een hele toe. Ook voor de zittende studentenpopulatie natuurlijk elementen heeft die, als ik namelijk het geld zou zitten, zou ik niet misschien geleidelijk laten landen. Maar dan kom je er weer toe aan het beleid wat je verder hebt het belangrijkste vindt. Dus het is een keuze die gemaakt is. Nee, het is geen melkkoek. Het punt is wat je wilt, is je wilt het beleid ter verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs zet als en inzet. Daarvoor moet je middelen vrijmaken. Om die middelen vrij te maken, nogmaals, ik kan aan Jan Peter Jager gaan en zeggen, joh, vind je mij ook aardig, en vind je een paar miljoen bijleveren. Dat gaat niet werken. Dus je moet in je eigen begroting zoeken naar middelen. En dat doet betekent pijn omdat het lopende begroting is. Want in alle scenario's waarbij je wat ik dan noem een zachte landing gaat doen, wat we in het verleden altijd hebben gedaan, dan kun je pas ook het beleid ter verbetering inzetten als opbrengsten gegenereerd worden. En ik vind de situatie in het hoger onderwijs. Ik vind de situatie van het onderwijs dusdanig dat we snel moeten. De crux is wel dat je. Ik snap net dat jij zegt van ik ga die kwaliteit ook graag willen hebben. En dat snap ik. Maar ik wil er graag voor zorgen dat we in ieder geval niet over 4 jaar met een volgend zaal student zitten die zegt: ik ga ook graag die kwaliteit van het hoger onderwijs willen hebben. We moeten die wissel nu om gaan zetten. En dat doet ook pijn over de zittende populatie. Dat hoef ik maar niet uit te leggen, want dat staat een onderzoek. Dus er zijn geen uitzonderingen? Er zijn geen uitzonderingen in de zin van. Ja, op die boeteregel? Nee, alleen handicap. Mag ik daar wat over zeggen? Dus als je langdurig ziek geweest bent, ook. Die valt in het spreken over deze belangrijke. Yes, ja, ik heb mijn vraag, hoe definieert u precies de langstudeerder? Als ik 5 jaar over mijn bachelor ben, over mijn master, ben ik in principe ook in 6 jaar klaar. En daarnaast, leuk dat u het rechtsgelijkheidsbeginsel aanhaalt. Ik denk dat wij hier met het merendeel van de zaal straks tot onze 75ste of 80ste mogen doorwerken, omdat de AOW onbetaalbaar wordt. Uw generatie maakt nog steeds heel erg leuk gebruik van hypotheekrenteaftrek, die de huizenprijzen kunstmatig hoog houdt. Waarom worden wij zo onevenredig hard geraakt? Omdat dat soort regelingen voor ons straks ook niet meer zullen gaan gelden. En nu al met deze regeling gepakt gaan worden. Ja, dat is precies de reden waarom ik heb gezegd, ik ga niet de generatie na jullie nog weer extra op zadelen. We beginnen dus nu. Maar wat doet u met uw eigen generatie? Ik bedoel, nogmaals, hè? Nee, ik kan niet met terugwerkende kracht mijn eigen. Dat is wel. Ik heb uw partij claimt, hè, van met ons betaalt u zelf de rekening en met de Partij van de Arbeid of met de SP betalen uw kinderen de rekening. Ja. Maar wij betalen de rekening ook, want wij hebben in de toekomst geen recht meer op die regeling. Ja, maar je kunt ook naar de andere kant op kijken. Ja, dat kan ook, maar. Ja, dat is heel simpel. Ik ga net al aan, het is mij. Per definitie. We kunnen ook niks doen. He, want dat is het alternatief, schuiven het op. Daarmee kunnen we niet de verbeteringen aanbrengen. Of we moeten extra geld uit de algemene begroting halen. Dat leidt weer tot de verhoging van de staatsschuld. En die betaal je ook gewoon in de toekomst. Jouw generatie betaalt mijn generatie. Ik zal tot mijn steun zullen zijn wat over de weg. Maar je bent nu onevenredig bezig met populaties in de samenleving. En dat is waar ik op voel. Daar geef ik genoeg mee. Omdat onze generatie nu onevenredig gepakt wordt, omdat wij straks AOW-leeftijd, wat ik net zei, dat geldt allemaal niet meer voor ons. Maar uw generatie zit daar gewoon nog lekker in en gaat lekker feesten en zuipt zich het weekend helemaal in zering. Zijn we nog incompetent niet in stemmen? Nee, maar kijk naar AOW en andere dat soort zaken, ook daar spelen we zelf discussies op. Wat ik noem het als voorbeeld al de VUG. Dat is nou een klassiek voorbeeld hoe je naar mijn mening niet moet doen. Dat is namelijk gekozen voor een fantastisch uitvoermodel, waarbij alles zittend wordt gevrijwaard en alles wat volgende generatie, ook mijn generatie, want ik zit net op de verkeerde kant van de streep, kan ik jou vertellen van al deze leukheid, aan de beurt is. En je zult dus ook voor oudere generaties in Nederland maar dat staat los van deze maatregelen, dat zit veel meer op zaken rond AOW en dergelijke. Zul je een bijdrage moeten vragen? Want anders loopt het de rekening enorm op, want daar heb je gelijk in, voor een specifieke groep. Want als je kijkt naar de hele financiering van onze rijksbegroting, dan heb je het over onderwijs, dan heb je het over zorg, dan heb je het over de sociale zekerheid, dat soort zaken. De beroepsbevolking wordt in mijn en jullie generatie veel kleiner. Dus de komende jaren, de komende 20 jaar, is dat het grootste probleem. Dan kan je zeggen, mijn probleem met de AOW is groter dan die van jou. Want als jullie aan de beurt zijn, dan hebben we weer een uprising in het percentage van de beroepsbevolking ten opzichte van het aantal mensen wat in de AOW hangt. Mijn generatie is echt los. Die hebben namelijk de situatie dat als wij in de AOW gaan, heb je in verhouding de laagste percentage beroepsbevolking ten opzichte van het hoogste percentage niet werkende, wat het zij in de zorg, het zij in de AOW, of andere vormen van sociale zekerheid zit. Hoe kleiner het percentage werkende, hoe groter het percentage feitelijk wat zij aan belasting moeten gaan betalen om het voor de rest te kunnen betalen. Dat is een enorme crux, dat is eigenlijk het vergrijzingsprobleem. En daar gaat dit kabinet, dat is een van de redenen waarom wij zo fors willen ingrijpen. Omdat de rekening naar de toekomst toe gewoon onbetaalbaar wordt. Zeker voor mij en zeker voor jullie generatie. En als we dat dus nu niet doen, met alle onpopulaire maatregelen die erbij zitten, dan zal de rekening voor de mensen hier allemaal in de zaal alleen nog maar veel groter zijn in de toekomst. Vind ik dat leuk? Nee, dat wordt liever een boodschap verteld hier, dat het allemaal paaijevrij was en goed komt. Maar zo is het dus niet. En dus willen we die scheefheid in de bevolkingsopbouw die er is, dat nou eenmaal een gegeven is, kan moeilijk zeggen als u 80 wordt, dan gaan we preventief euthaniseren. Want dat lijkt toch niet helemaal de bedoeling. Dus mag 5 jaar bachelor in één master wel, of is dat ook nog steeds een maar willen we dus, die generatie solidariteit die er is in stand houden, dan zullen we nu dus moeten ingrijpen. Want anders gaat precies gebeuren wat jij aangaf. Dan krijg je een strijd tussen generaties die heel ongezond is, en dan krijg je een situatie waarbij jullie en mijn generatie, zeg maar, 40 en jonger, die generaties, die gaan enorme maatschappelijke lasten met zich mee krijgen om het hele sociaal zekerheidssysteem, het hele gezondheidssysteem te kunnen financieren. En dat is hetgene waar we nu moeten ingrijpen. En dat is waarom we doen wat we doen. En nogmaals die definiëren, hè? 5 jaar bachelor en je master. Het is gewoon heel simpel, het is beide keren plus 1 jaar. Dus bachelor plus 1, master plus 1. Je mag hem dus niet wisselen. Nee, ik ben heel erg benieuwd, weet u wie langs de eer is? Heeft u daar een goed beeld van? Ik weet niet per individu wie langs de eer is. Nee, maar hoeveel mensen het inderdaad vieren, fruiten en alleen maar drinken? We hebben een dikke 60.000 mensen die voldoen aan de criteria van langs de eer in Nederland. En die worden bekostigd in het macro-systeem voor 6.000 euro. Elke student is 6.000 euro. En zo komt het op 370. Zijn er niet ook veel studenten die juist proberen bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs door bestuursjaren? Ik ben zelf nu voor het adviseerstudent dus van de raad van bestuur van het UMCG. Er zitten hier ook mensen uit de URA. Dat soort dingen zijn niet juist dat de langstudeerders. En wilt u daarop afrekenen? De grootste groep langstudeerders zijn de mensen die van een MBO of HAVO een propeduizen doen op het HBO en dan meteen doorsluizen naar het WO. Daarom gaan we die route ook, dat is ook een van de plannen die we hebben, daar gaan we op knijpen. Het gaat in de toekomst geen recht meer zijn dat als je een propeduizen hebt dan het HBO, dat je automatisch het WO in kan. Dat is de grootste groep. Het heeft niets te maken met bestuursjaren enzovoort. Sterker nog, als je kijkt naar de afdeling extracurriculaire activiteiten, of het nou is bestuursjaren of in een bedrijf of wat dan ook, die groep scoort relatief goed. Studenten die lid zijn van een vereniging, over het algemeen studeren sneller af dan studenten die geen lid zijn van een vereniging. Dus de koppeling dat je, omdat je extracurriculair aan de gang bent, automatisch tot langstuderen wordt, dat is volgens mij, dat weten we zeker, is absoluut niet het geval. Dat zijn studenten, als ze er echt naast doen, die echt wel interessant zijn voor het bedrijfsleven en daar ook weer alle profijt van hebben in hun verdere loopbaan. Dus ik zie daarin geen reden om een extra uitzonderingsgroep te maken. Al was het alleen maar omdat wij niet te definiëren is, wat is een bestuurder? Ik wil nog één vraag over dit onderwerp, dan wil ik doorgaan naar het volgende. Misschien heb ik eigenlijk nog wat even tijd over. Misschien heb ik eigenlijk nog wat extra tijd over. Maar in het rapport, of het wetsvoorstel zoals die er nu ligt en de nadere toelichting, wordt er verder niet ingegaan op het rechtszekerheidsbeginsel. En de toetsingscriteria die uit het arrest van toen getrokken kan worden, staan nu dus wagenwijd open. Bent u niet bang dat deze hele bezuinigingsmaatregel uiteindelijk juridisch dus niet haalbaar is? Nee. Mag ik daarbij voor de handelgeving opmerken dat er veel rechtsgeleerden zijn die aangeven dat het tegendeel waar is? Ja, dat heb ik gezien. Oké. Okay. Als de harmonisatiewetgeving bij de Hoge Raad heeft het ook gewoon gehad. Dus dat element vergeten veel mensen. Het is door een rechter, lagere rechter verworpen. En het uiteindelijke vonnis is het stand gehouden. Ik zag ook weer een artikel voorbij komen dat het feit dat wij geen in het wetsbestel geen overgangstermijn hebben ingebouwd, dat grond zou zijn voor een rechter om te kunnen toetsen aan de grondwet en daarmee dit te kunnen verwerpen. Ook dat is niet juist, omdat wij in het wetsvoorstel expliciet ingaan op overgangsrecht, alleen ook aangeven in het voorstel waarom we geen overgangsrecht toepassen. Daarmee, naar onze mening, maar goed, uiteindelijk is het altijd aan de rechter. Inderdaad. Dus ik kan niet zeggen dat het 100% overleeft, want dat weet je nooit. Nee. Maar onze inschatting is dat we juridische goed zeggen. Maar heel simpel, eerst moet de Tweede Kamer nog, de Eerste Kamer moet toetsen. En dan pas komt eventueel in de juridische situatie. Maar onze mening houdt het stand bij de rechter. Waarom heeft u dat niet naar de toetsing van in? Het staat in het nader verslag op wat we geschreven hebben over adviesbedrag staat. Nog maar eentje en dan gaan we door. Ja, er zijn een aantal alternatieven ook, hè. Sociaal leenstelsel, nou, u bent dan voor de boete. En dan heb ik net al gehoord, ja, we kunnen eigenlijk de langstuurder kunnen we niet goed definiëren. En ik hoor heel erg sterk van, nou ja, ik heb niet meer geld. Dit geld moet nou eigenlijk, er is een potje, dat moet bezuinigd worden. Dus laten we dat aannemen. Laten we daar nu even niet over discussiëren. De langstuurder kan ik heel goed definiëren. Maar laten we de meerwaarde van langstuurder. Dus je hebt een groep studenten die misschien meerwaarde heeft en een goed recht heeft om daar overheen te komen. En een groep niet. En nou, laten we aannemen dat die bezuiniging toch moet plaatsvinden. Kun je niet gewoon kijken, nou, hoeveel moet zo'n korting of student opleveren op jaarbasis? Hoeveel studenten hebben we in Nederland op jaarbasis? Deel dat door elkaar, dan moet dat bij het collegegeld erbij. Waarom wordt zo'n alternatief niet besproken? Omdat dat alternatief is besproken, kan ik je zeggen. En dan kom je op een situatie waarbij je een generieke collegegeldverhoging toepast voor alle studenten. Dus ook de studenten die keurig binnen termijn af te leren. En het is een politieke keuze geweest om te kiezen voor de groep die lang studeert. Dus de groep die binnen het jaar overschrijding blijft, die vrijwaren, dat is een bewuste keuze. En de groep die er overheen gaat, dat is de groep die wordt aangepakt. Met name ook omdat we, dat is hoe je breed bent in de hoger onderwijswereld in Nederland, we ook dit willen inzetten als middel om het studierendement te verbeteren. Het studierendement van de Nederlandse student is gewoon laag. Ook dat is iets wat met deze maatregel wat bewerkstelligt. Ik was toevallig net bij Ottoma nog even op bezoek voorafgaand aan deze discussie. En het is nu al opvallend om te zien dat het aantal mensen wat langjarig in een studieproject zit, allemaal bezig zijn om af te studeren. Dus het lijkt ze wat dat betreft zo'n effect wel te hebben. Ja, krijgt u toch geen geld? Of niet het beoogde bedrag? En dat is ook de vraag die net werd gesteld, van waarom wordt er niet gekeken naar een maatregel wat op de lange termijn gaat werken? Want er is berekend, sociaal leenstelsel, of je nou voor bent of niet, en wie wel of niet, maakt niet uit, maar het zal 800 miljoen, of miljoen opleveren. Ik ga aan de invulling van wat je doet. En de master wordt het al ingevoerd. Dus ja. Dan vind ik het raar dat er niet naar een bachelor wordt gekeken. En daarnaast ben ik ook benieuwd hoe het bedrag wat straks bij de master wordt opgehoest voor de masterstudenten om te lenen. Hoe dat geld wordt ingezet, want daar heb ik het kabinet nog amper over gehoord. Nou, dat zet het kabinet niet in, omdat de opbrengsten van de sociale leefstelsel in de masterfase vallen in de volgende kabinetsperiode. Dus die staan wel als plus in de lange termijn opbrengsten van het Rijk. Maar dat zal een opvolger van mij zijn die mag aangeven waar het aan besteed gaat worden. En waarom wordt dat niet meteen dan gekoppeld aan het onderwijs zelf, dat het weer terugkomt? Het gaat wel terug op onderwijs. Dus het staat in de hoger onderwijsbegroting wel als plus structureel. Alleen, omdat je ook hier een vertragend effect hebt, zullen de opbrengsten pas een beslag krijgen in de volgende kabinetsperiode. En ik vind het wat ver gaan als ik nu al ga zeggen wat mijn opvolger. Ja, maar het staat wel vast in een potje hoger onderwijs. Het gaat niet meer naar basisonderwijs. Ja, het staat nu. Naar een JSF, nee, het staat nu heel duidelijk in de. Het is een ruil. Sociaal leefstijl, opbrengsten, maatschappij, onderwijsstudeerders. Blijven in de onderwijsbegroting. En het gaat dan dus tot een plus leiden. Dat is ook waarom je een lange termijn plus krijgt. Dat is ook een combinatie, want je hebt langstudeerders die met name in het begin opbrengsten hebben. En later hou je de opbrengsten maar zijn ze lager. En de masterfase, sociaal leefstijl, heeft precies de omgekeerde beweging. Waardoor je een soort van uitmiddelende lijn krijgt. En hoeveel jaar kan je niet. Allerlaatste vraag, Ik. Ja. Ze zijn heel goed. Ja, eigenlijk wel. Nou, dankjewel. Mevrouw zei het net ook al, waar zijn de uitzonderingen voor deze regel? En u zei dat geldt alleen voor gehandicapten. En nu vraag ik me af, wat zijn gehandicapten? Ik was nog niet uitgepraat. Oh, ik ben een jaar lang ziek geweest. Maar ik ben zelf een jaar lang niet in staat geweest te studeren door ziekte. Ik ben daarvoor wel recht op een jaar lang extra studiefinanciering, wat natuurlijk hartstikke mooi is. En ook volledig terecht naar mijn idee. Maar straks dan moeten dus mensen die chronisch ziek zijn, die gehandicapt zijn, die misschien een kind hebben om voor te zorgen, die moeten straks na 5 jaar ook extra gaan betalen. Terwijl u net zegt van de keuzes die je kan maken, die kunnen nooit zo'n impact hebben op je studie. Dat je langer dan 6 jaar studeert, maar niet iedereen kiest ervoor om langer te studeren. Want er zijn ook mensen die het gewoon overkomt en je kan niks doen aan de chronische ziekte. En waarom? Want deeltijdstudies worden straks ook niet meer. Mag je ook maar 6 jaar over doen, wat natuurlijk heel bijzonder is, want een deeltijdstudie is niet voor niks een deeltijdstudie. Even op beide zaken. Als jij een jaar extra studiefinanciering hebt gekregen, krijg je ook een jaar extra in de masterstudie. Want die koppeling is 1-op-1. Dus we hebben in Nederland gedefinieerd dat groepen chronisch zieken en gehandicapten, waarbij sprake is dat hun handicap invloed heeft op hun studiegedrag, die krijgen een jaar langer studiefinanciering. En dan diezelfde groep krijgt ook een jaar langer voor een langstudeermaatregel. Die is 1-op-1 gekoppeld. Dat is niet waar, want ik krijg dat niet. Ik heb daar met mijn studentendecaan over. Maar dan heb je ook een jaar eigen studiefinanciering gekregen. Dat heb ik wel degelijk. En die heb ik een studiefinanciering gekregen van de universiteit? Ja, van de gang van DUO. Nou, dan val je onder deze regeling. Waar moet je 3000 euro vandaan? Maar ik heb een vraag over de kosten. Dus dat is gewoon heel simpel. We hebben in de definitie van langstudeerders 1 uitzondering. Dat is een handicap en chronische regeling. En die is 1-op-1, geen verschil, doorgetrokken naar langstudeerders. Dus daar kan geen discussie over zijn. Dat is de groep waarvan wij ook zeggen, door een fysiek ongemak. Niet door hen te beïnvloeden. En daarom hebben we ook de studiefinancieringsregeling 1-op-1 opgetrokken. De tweede vraag, moet ik even weer vragen over deeltijdstudies. Ja. Daar hebben we naar zitten kijken. Van hoe gaan we daarmee om? 2 dingen erop. Ten eerste, als je kijkt naar de gemiddelde studieduur van de deeltijders, die is op het WO leren die sneller af dan een voltijdse studie. En het HBO net een maandje langer dan de gemiddelde voltijdstudent in het HBO. Dat is voor ons een reden geweest, nou dan hoeven we die groep niet uit te zonderen. Ook omdat er nog een tweede belangrijk element aan zit. Als we de deeltijders hadden uitgezonderd, dan denk ik dat we heel veel deeltijdstudenten hadden gekregen. En daarmee had ik het ook geen regeling kunnen instellen. Dus dat zijn de 2 elementen die daar een rol in spelen. En dan ging er vervolgens iemand die... Ik schreeuw even, dat doen we voor even. Waar moet die 3000 euro vandaan komen? Want de meeste studenten hebben een bijbaantje en die verdienen daar niet ontzettend veel mee. We hebben het niet altijd gedaan. Als je rijke ouders hebt, nou, dan is dat heel erg mooi meegenomen. Maar als je lang studeert wil, papa en mama misschien nog wel eens de knip dicht doen. Vraag is het uiteindelijk vandaan? Of mogen we het lenen bij het duo? Het kleedgeldgebied valt ook hiervoor, dus je kunt het lenen bij het duo op sociaal. En kun je via bekende aflossingsprogramma's. Een van de redenen waarom dit ook is ingevoerd, is omdat we, of een van de argumenten die ik vaak hoor, is omdat we juist willen dat studenten niet al te veel lenen en dat ze niet te hoog in de schuld raken. Ik weet niet waar dat argument vandaan komt, maar er is ooit een brief geweest. En dat gaan niet al gaan bijlenen en dat ze zo zo hoog. Er is een brief geweest van het Lastwerk, richting alle studenten, die hebben jullie waarschijnlijk ook ontvangen, van pas even op met te veel lenen. Maar die ging wel over een specifiek element, namelijk dat helder werd dat heel veel van de leningen die studenten aan konden gaan, gingen niet zitten in studie of in facilitering van de studie, maar die gingen in zaken zitten als wereldreis, een nieuwe stereo, televisie en dat soort zaken. Daar ging het niet van. Maar dan eigenlijk, als ik mag concluderen, is het gewoon schuiven met geld. Want ja, ik leen €3.000 bij, ik betaal dat later makkelijk terug. De overheid heeft een tekort op de begroting, nou dan halen we dat bij het duo weg. Nou, ik vind het geen probleem nog maar. Heel simpel. De beste investering die je kunt doen is een studie. En lenen bij het duo. En wat bij onze regering doen is faciliteren dat je om die studie te kunnen doen ook inderdaad kunt lenen bij het duo. En als je dan later een goede baan hebt die over het algemeen past bij je studie, dan kun je die ook aflossen. Lijkt ons een prima systeem. Misschien maar gewoon aan andere punten, gemeentescholen. Blijft een switch, hebben jullie. Ja, het is eigenlijk gebleken dat eigenlijk alleen samenvoegen van zo'n school is zowel aan de andere kant dat ook niet werkt. Ziet u daar iets van verbetering in? Hoe gaat u dan aan? Ja, dat is totaal iets wat anders van Koolstrijd. Nou kijk, wat het leidende principe is, wat wij als kabinet hebben afgesproken en wat de minister ook heeft uitgedragen, is dat het helemaal niet gaat of school zwart, wit of gemeente is. Het gaat om of school goed onderwijs geeft. Dus wij willen af van de focus van we moeten met busjes gaan rijden en leerlingen gaan mengen en dat soort zaken. Waar we naartoe willen is gewoon zorgen dat scholen kwalitatief goed onderwijs bieden. We willen ook veel meer gaan kijken of we kunnen kosten op basis van leerling. Ik heb ons aangegeven dat een zwarte school in Leeuwenborg meer leerling kan brengen met zijn leerlingen dan een gymnasium in, laten we wijze van nemen, bijvoorbeeld. En dat element is het belangrijkste. Goed onderwijs bieden. En niet kijken naar wat dan de precieze samenstelling van de school. Want uiteindelijk is het de kwaliteit van het onderwijs wat die leerlingen het opstapje moet brengen naar een hoger trapje op de maatschappelijke ladder. En dat geforceerd mengen van scholen, wat we jarenlang hebben geprobeerd te doen, dat hebben wij als leidende principe opgelaten. En hier vraag over. We gaan vervolgens nog naar de onderwijsdifferentiatie. Dit is heel erg belangrijk. Meer specificeren van studie op bepaalde plekken, onderscheid maken. Commissie Derman, u gaf het al aan. Daar kunnen we wel iets meer kort over vertellen van hoe we daar precies nog hebben. Nou ja, dat zal een aantal, commissie Veerman zal een aantal dingen inhouden. Een nieuw kostensysteem, waarbij veel meer op basis van kwalitatieve elementen wordt betaald aan universiteiten in plaats en hogescholen in plaats van op kwaliteit op basis van de leerlingaantal. Het zal profiel schetsen, dus waar lig je op, welke resultaten weet je daarmee te boeken, of dat kan blijven worden in de kosting. Iets wat we hebben nu een vaste voet. In de bekosting van de naam universiteiten, die ook heel veel historie is gebaseerd, maar niet meer op heel veel objectieve gegevens. Ook daar zal evenredigheid gekeken worden hoe dat, moet worden gedaan. Daarmee krijg je al een focusing van de universiteit op bepaalde en hogescholen op bepaalde gebieden. Wat we ook zullen doen is dus proberen te drukken op een aantal inleidingen. Dus wat ik al aangaf in mijn inleiding, er moet veel bredere bachelors komen waarmee de specialisatie vervolgens echt in de masterfase komt. Overigens willen we ook dat de WO-bachelor, dus de universitaire bachelor, een wat noemen civiel effect gaat krijgen. Dus dat je ook na een WO-bachelor kunt kiezen van nou ga ik meteen een master doen. Of ga ik, wat je in heel veel andere landen ziet, eerst een paar jaar werken en dan alsnog een master doen. Ook dat zal eruit voort moeten komen. Wat ik ook even in inleiding gaf, op het HBO zul je veel meer moeten differentiëren naar de verschillende groepen die daar aan deelnemen. Een MBO is niet gelijk aan een HBS, een HBS is niet gelijk aan een VWO. Daar moet je ook veel meer maatgesneden trajecten voor maken. Ja, je vraagt over de bekostiging van de master, want de VVD heeft plannen om die door het bedrijfsleven te laten sponsoren, zoals bijvoorbeeld als de Energy Academy. Ja. Hoe garanderen jullie dan de objectiviteit en de onafhankelijkheid van de universiteit? Om dat toe te lichten, mag een student politicologie een negatief rapport schrijven over Shell, ondanks dat zij bijvoorbeeld een scheikundestudent aan de rug bekosten? Nou, dat, de scholarship is gebonden aan de universiteit. Dus niet dat het bedrijfsleven een faculteit gaat bestaan. Nee, okay, maar. Dus dat is wel essentieel verschil. Ja. Want anders, als het op faculteitniveau zou zijn, dus stond er gewoon een bedrag aan de faculteit, dan zou je dit soort situaties kunnen krijgen. Want een student roept iets negatief en een bedrijf is volgens niet blij mee. En dan staat het geheel ter discussie. Nee, er worden studenten. Eigenlijk waar je naartoe wil, is dat, wat je ook in heel veel andere landen ziet, investeringen van bedrijfsleven in onderwijs en onderzoek in Nederland zijn eigenlijk heel laag. We klagen heel vaak over bestedingen aan onderwijs en onderzoek in Nederland. En dat, als je het internationaal vergelijkt, zie je dat de overheidsbestedingen aan onderwijs en onderzoek in Nederland op zich prima zijn internationaal vergeleken, maar de private investeringen achterblijven. Private investeringen zijn bedrijven en zijn overigens ook investeringen door de deelnemers, dus studenten in dit geval, daar hebben we over gehad. En wat wij dus ook zeggen richting bedrijven is, bijvoorbeeld de Shells en dergelijke, jullie willen bepaalde type studenten graag hebben. En dan kunnen wij wel weer een helemaal specifieke regelgeving op gaan zetten om te zorgen dat er net weer dat soort studenten aan het eind van de pijplijn eruit komen. Nee, wij verwachten veel meer van bedrijven die specifieke vragen hebben, dat zij dan ook faciliteren dat studenten die zo'n studie willen gaan volgen, bijvoorbeeld offshore techniek of boortechniek, dat die door betreffende bedrijven via een scholarship worden gepromoot om dat te gaan doen. Daar zit het ook vaak vast. Ik ken de constructies zijn wel bekend, bijvoorbeeld in de aviation-industrie, ik bedoel de luchtvaart. Als je piloot wil worden, wordt vaak studie betaald door een werkgever waar je zoveel jaar dan moet blijven werken en daarna ben je vrij om te gaan. Dat soort constructies zul je veel meer gaan zien, maar dat is aan het individuele student. Het is nooit aan de opleiding. Okay, dus de onderwerp van master zullen nooit beïnvloed worden door bedrijven? Nee, want de master moet gewoon geaccrediteerd en getoetst worden. En die master moet losstaan van hetgeen wat het bedrijf wil. Het bedrijf moet alleen zoveel toegevoegde waarde zien in de master, dat die studenten wil sponsoren die master gaan volgen. Ja. Ik ga nog en dan gaan we staan. Dus niet eerst hier, dan Oranje en dan... Okay. Ja, ik had even een vraag over de uitvoering van de agenda van commissie Veerman ten opzichte van de 370 miljoen die nu vrijgemaakt wordt. De commissie Veerman gaat met name over het hoger onderwijs. Ja. En kunt u gewoon aangeven welk percentage van die opbrengst van 370 miljoen nu echt uitgegeven gaan worden aan de uitvoering van de commissie Veerman? Als je kijkt naar... Dus buiten, behalve het mbo en basis en voortgezet onderwijs. Laat ik even 2015 nemen als het laatste jaar van deze kabinetsperiode. Dan zit er een min 10 miljoen op die 370 miljoen. Dus nu niks? Nee. Nee, dat is het. Nu niks, nou, nu gaat van die 370 miljoen... Ja? Gaat niks terug naar hoger onderwijs? Nee. En het wordt omgebogen naar... Nee, de rest van onderwijs. De 370 miljoen gaat dit jaar in. Althans, nog even op komen met heen, niet onbelangrijk. De 370 miljoen gaat nu in. Dus de eerste inkomsten zitten in het jaar 2012 feitelijk. Daar wordt naartoe gerekend. En dan van die eerste gaat het een aantal tientallen miljoenen, maar lang niet in 370, naar het hoger onderwijs terug. Je houdt op, even van het instellingsniveau weet ik dat beter. Instellingsniveau heb je min 140 miljoen in 2012, min 70 in 2013. En dan gaan we gelijk lopen. Dus je hebt in 2012, 2013 heb je dus de min. En daarna heb je de plus. En dan krijg je ook financiering uit andere onderwijsvelden die erbij komt. We hebben dus de eerste twee jaar, ja, dat is bekend, zit er min. Tot slot. In een heel ander onderwerp. We zeggen in Nederland moeten we toch 500 kindersgebieden gaan behoren. Er mag denk ik ook wel geïnvesteerd worden in de kwaliteit van het onderwijs. Een van de onderlichte onderwerpen is gewoon nieuwe onderwijstechnieken e-learning. Van de dezelfde master en het is buitengewoon droevig voor vertoning. Ook hier aan de rug. Met de rug zitten een paar partijvraagjes. Ze willen vroeger naar van krijgen we videocolleges. Ja, in 2014 worden er 400 cursussen op online verzorgd. Dat is een bewuste keuze, want dat is namelijk de universiteit betaald. Dat bestaat dan 400 jaar. Het is verder niet een didactisch concept, maar het is gewoon een lustenactiviteit. Mijn vraag is, leeft het in, op een gegeven moment bepaalde ideeën om via e-learning de universiteiten en hogescholen te stimuleren om dit in te zetten? Nou, e-learning gaat een belangrijke rol spelen. Een van de zaken die we, waar we straks een hele discussie over generaties en financiering. Een van de belangrijke problemen die we hebben, generiek in overheids functioneren, is dat de overheid steeds duurder wordt en alles eraan gerelateerd, maar heel weinig productiviteitswinst laat zien. Ik bedoel, in het bedrijfsleven is het gewoon dat stijging van lonen gepaard gaat met stijging van productiviteit. En de meeste stijging van productiviteit is sneller dan de lonen, waardoor ze nog kunnen doorontwikkelen. In het onderwijs is heel weinig productiviteit, bijna nul productiviteitsstijging geweest de afgelopen jaren, zelfs decennia. Er zijn wel loonstijgingen en allerlei andere kostenstijgingen. Dus eigenlijk krijg je steeds minder onderwijs voor hetzelfde geld. En een van de middelen die je moet inzetten om dat te verbeteren is e-learning. Waarbij via het web, via toepassing op het gebied van ICT, je uitwisseling krijgt van leerstof, ontwikkeling krijgt van leerstof, studenten en docenten kennis ook veel beter ontsluit en daarmee ook productiviteitstijding krijgt die er juist voor zorgt dat we een keer weer meer onderwijs krijgen voor hetzelfde geld. Want als we die tendens van geen productiviteitstijding in het onderwijs, geldt dat ook in de zorg, maar in het onderwijs meestal nou, niet beter voor elkaar te krijgen, ja, dan kom je uiteindelijk in het plaatje terecht wat geschetst werd van wie betaalt dan de rekening, want de lonen stijgen door, maar nu heeft 2 jaar niet. Maar daarna wel weer, de kosten stijgen door, maar de productiviteit stijgt niet. En dan heb je als student, ben je dan uiteindelijk het los. Lijkt me een mooie afsluiting van vraag. Tot slot nog maar één vraag eigenlijk. Hoe ziet u het onderwijs voor u over, laten we zeggen, 10 jaar? Ik wil 4 jaar weten, voor 10 jaar. Is dat ook e-learning? Wat kunnen we verwachten? Nou ja, ik denk dat we over 10 jaar, los van de techniek, e-learning zal dan een rol in spelen. En andere, dat we zullen verder toename zien als we ICT gebruiken. Ik denk dat wij over 10 jaar in een situatie zijn waar het aantal universiteiten in Nederland wel onveranderd is. Het aantal HBO's, ik denk groter is geworden. Omdat een aantal grotere HBO-instellingen, denk ik, zich toch gaat splitsen. Maar goed, het zal de tijd leren of ze dat echt gaan doen. En een verdergaande specialisatie hebben gezien waarbij elke universiteit, elke HBO zich richt op specifieke vakgebieden en daardoor ook veel betere kwaliteit kan bieden aan studenten. En dat betekent voor een student dat veel studenten verder weg van hun geboorteplaats, laat ik het maar zo zeggen, of woonplaats van hun ouders zullen gaan studeren, omdat ze niet meer naar de dichtstbijzijnde hogeschool of universiteit gaat. Maar naar de universiteit van keuze. En die kan ook elders in het land liggen, omdat daar nou eenmaal het vakgebied wordt geboden wat jij graag wilt. Dat is een belangrijke ontwikkeling, denk ik, die we gaan vieren. Ik sta wel niet op de vraag. Als we dit voor elkaar weten te krijgen, dat is denk ik de absolute randvoorwaarde om de top 5 te gaan halen. Als we dit nou niet voor elkaar krijgen, dan doen we op heel veel plekken, heel veel zaken, nou ja, alles, dat klinkt wat negatief, maar niet goed genoeg. En je gaat alleen maar de top 5 als klein land als Nederland halen, als je focust op gebieden en daar dus de middelen ook zo effectief mogelijk inzet. En dat kan alleen maar op deze manier. Doen we dit niet, dan gaan we de top 5 niet halen. Maar wat is de termijn dan voor die specialisatie? Nou, die 10 jaar is wel mooi gekozen, want dat is ongeveer wel wanneer dat zo'n beslag moet hebben. Dan moet het uitgebreid zijn. De komende jaren, daarom zei ik ook in mijn inleiding, dit gaat echt mijn regeertermijn overstijgen. Die wissel gaan we nu omzetten. En dan ben je over een jaar of, nou, 8 à 10, dan moet het echt helemaal gezet zijn. En is alles op die plek. En dan kun je hopen, daarom is het een jaar of 10 van genieten. En dan zullen we ongetwijfeld weer ontwikkelingen zijn die weer nodig door andere veranderingen. Nou, ik wil je van harte bedanken voor de aanwezigheid. Goeie vraag hoor, ook goede antwoorden van mij terug. Het was wel lang. In ieder geval, ik ben zelfs van harte bedankt dat ik al bij. Vincent Bergsmaker en Frans ook. Hij zegt goed. Dank u wel. Dank de SP's.